Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 lutego, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Onkolog z Gdańska z zarzutami molestowania 25 pacjentek. W jego domu znaleziono też broń i amunicję. Rząd nie może poprzeć kandydatury Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, tak mówi europoseł PiS Ryszard Legutko. Wczorajszą wizytę niemieckiej kanclerz w Warszawie komentują m.in. włoscy dziennikarze. Ich opinie zebrał nasz korespondent. Usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy. W serwisie Trójki wracam do sprawy lekarza-onkologa, któremu prokuratura w Gdańsku zarzuca molestowanie pacjentek. Śledczy przesłuchali 65-letniego doktora i wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku Tatiana Paszkiewicz. 31 zarzutów doprowadzenia 25 pokrzywdzonych, w tym małoletniej, do poddania się innym czynnościom seksualnym podczas realizowanych badań onkologicznych. Zarzuty obejmują okres od 2005 do 2015 roku. Podejrzany nie przyznał się do przedstawionych zarzutów, złożył obszerne wyjaśnienia i prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Lekarz został zatrzymany wczoraj rano, niedługo po tym trafił do szpitala, bo źle się poczuł. Lekarze uznali jednak, że może brać udział w czynnościach prokuratorskich. Podczas przesłuchania zarówno w domu i jak i w jego gabinecie śledczy znaleźli pistolet i amunicję. Angela Merkel usłyszała, dlaczego Donald Tusk nie może uzyskać poparcia polskiego rządu w wyborach na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, mówił w radiowej jedynce eurodeputowany PiS Ryszard Legutko. Jak dodał, kanclerz Niemiec dowiedziała się o tym podczas wczorajszego spotkania z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Europoseł brał udział w tym spotkaniu. Donald Tusk ponosi odpowiedzialność polityczną, na razie polityczną, za szereg spraw. W Polsce toczą się postępowania w sprawie Ambergo, w sprawie prywatyzacyjnej. Jest w kręgu zainteresowania prokuratury, nad nim mówimy o odpowiedzialności karnej, już nie mówiąc o odpowiedzialności politycznej za katastrofę smoleńską, rozdzielenie wizyt i te wszystkie gierki z Putinem. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił rano w TVN24, że co do Tuska możliwe są różne scenariusze. Nie ma momentu, jak dodał, by teraz ogłaszać decyzję publicznie. To decyzja szersza niż tylko personalna, dodał Szymański. Wizytę w Warszawie kanclerz Merkel komentuje m.in. prasa włoska. Największy dziennik, tamtejszy dziennik Corriere della Sera, uważa, że pani kanclerz nie chce stracić poparcia Polski. Nie była to dla kanclerz Niemiec łatwa wizyta, stwierdza włoski dziennik, ale nic nie jest łatwe dla Angeli Merkel w tym 2017 roku, podkreśla autor komentarza Danilo Tajno. Nic nie jest łatwe i wszystko jest ważne, dlatego nie może ona stracić Polski. Pani kanclerz z jednej strony przypomniała Solidarność, by powiedzieć, że jej walka o wolność słowa oraz o niezależność wymiaru sprawiedliwości i mediów miała ogromny wpływ na nią, gdy była jeszcze w NRD. I aby podkreślić, że wartości tych należy bronić i dzisiaj. Potem jednak położyła nacisk na znaczenie, jakie Warszawa ma dla Unii Europejskiej i w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Innymi słowy, podsumowuje włoski dziennik, nie można Polski spisać na straty. Jest zbyt ważna. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Francuska policja aresztowała kilkanaście osób, które brały udział w nocnych zamieszkach w podparyskiej miejscowości Onlé. Niepokoje trwają tam czwartą noc. Spłonęło 10 samochodów, młodzi ludzie używali koktajli Mołotowa. Niszczyli witryny restauracji, demolowali sklepy. Rany odniósł kierowca podpalonego autobusu. Przedstawiciel Związku Zawodowego Policjantów Loïc Le Couplier zwraca uwagę, że uczestnicy rozruchów byli bardzo agresywni, a funkcjonariusze działali w niezwykle trudnych warunkach. Moi koledzy mieli przeciwko sobie bardzo zdeterminowanych mieszkańców, uzbrojonych w butelki z benzyną i stalowe pręty. Tłum wykrzykiwał: spalić policjantów, zabić ich. Napastnicy otaczali ich ze wszystkich stron. Policjanci nie mieli innego wyjścia. Musieli użyć broni. Rozruchy rozpoczęły się po incydencie, w którym czterech policjantów w czasie akcji przeciwko handlarzom narkotykami zatrzymało młodego, czarnoskórego mężczyznę. Ten nie chciał pokazać dowodu tożsamości i został dotkliwie pobity. Według funkcjonariuszy kopał

środa, północ tuż, tuż. Minęło, nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów, lub było ich mniej. Raz miło, raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. Środa to tytuł tego utworu, to był zespół WW i to jest dziś nasza piosenka dnia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brusela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A teraz Łukasz Walewski i Państwa gość. A gościem naszym jest w studiu pan Konrad Drozdowski z Rady Reklamy. Witam ponownie. Witam. Pełnimy dyżur ekspercki. Państwo do nas dzwonią i piszą z pytaniami. Przypomnijmy, o czym mówimy. O tym, że europejskie organizacje konsumenckie chcą, żeby Unia Europejska wprowadziła regulacje ograniczające liczbę reklam niezdrowej żywności, na przykład słodyczy, zwłaszcza jeśli treści takie emitowane są w telewizji lub internecie przed programami dla dzieci lub w ich trakcie. Mamy e-mail od pana Olka. Zdecydowanie jestem za zakazem reklamowania niezdrowej żywności dla dzieci i młodzieży. Często uczęszczam na basen i widzę grupy dzieci trenujące w klubach pływackich, lecz żadne mimo wysiłku nie ma sportowej sylwetki, co nie jest jednak dziwne, bo pierwsze, co robią po wyjściu z zajęć, to okupacja automatów z chipsami, batonami i słodkimi napojami. Zakaz reklam. I jeszcze głos pani Joanny ze Szczecina. Ja po prostu byłam kiedyś przerażona, jak moja córka, która teraz już jest ponad tam 30 lat, zaczęła śpiewać mi piosenki z reklam. A wydawało mi się, że nie oglądamy tak dużo telewizji, to jednak te piosenki cały czas do niej przebijały się. Może by tak o zdrowej żywności jakieś fajne piosenki. Pytanie do pana, panie Konradzie, czy nawet gdyby udało się wprowadzić taką regulację przez Unię Europejską, że zakazuje się reklam niezdrowej żywności dla dzieci, to czy to dałoby się, mówiąc wprost, wprowadzić? Znaczy jest to szalenie trudne, no, że w ogóle samo skategoryzowanie żywności jako zdrowej, niezdrowej. Tutaj dietetycy się spierają. Oczywiście te ograniczenia, tak jak u nas funkcjonują, żywności, która nie spełnia kryteriów żywieniowych, robią tutaj dobrą robotę, dlatego że możemy sobie powiedzieć, że dieta składa się z bardzo, bardzo wielu elementów. Rodzice w dużym stopniu kształtują tą dietę, ale też przekaz reklamowy wpływa na to, co dzieci spożywają. Dzieci nie są w pełni świadomymi konsumentami, stąd my takie ograniczenia wprowadziliśmy na poziomie polskich nadawców i ten system samoregulacji funkcjonuje. Także to jest trend. My trochę tutaj wyprzedzamy pozostałe kraje, jeśli chodzi o przyjęte rozwiązania, bo one u nas już od stycznia 2015 roku funkcjonują, widać ich efekty. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że dieta to jest bardzo wiele złożonych czynników i przede wszystkim dzieci kopiują rodziców, więc to, jak rodzice się odżywiają, to też ma wpływ na to, jak później dzieci. Ale jeśli dziecko słyszy faktycznie piosenkę o zdrowych ciasteczkach, które wcale zdrowe nie są i później ją śpiewa, no to będzie chciało tych ciasteczek, wmawiając innym, tym, którzy być może nie mieli czasu, żeby spojrzeć na skład, że to zdrowe, przecież tak powiedzieli. Oczywiście. rzeczywiście kwestia edukacji jest szalenie istotna. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów był taki przedmiot zajęcia praktyczno-techniczne i tam były zajęcia też, które polegały na tym, że się gotowało. I wtedy też oczywiście ten dobór składników był poparty tutaj ich opisem, tak, czy są dobre, czy są niedobre. I ta zbilansowana dieta przede wszystkim, no to jest kluczowa i tutaj jest bardzo dużo miejsca na edukację po prostu. Ale i dla tych, którzy reklamy tworzą, też jest sporo miejsca na odpowiedzialność. I pytanie ostatnie, jak tłumaczyć dzieciom, że reklama to tylko reklama? Są programy. Jest program, który jest realizowany w polskich szkołach przez Polską Federację Producentów Żywności wspólnie z Główną Inspekcją Sanitarną i ten program nazywa się Trzymaj Formę i ten w tym programie oczywiście jest przekazywana wiedza dotycząca tego, co należy jeść, jak należy też o siebie dbać, bo pamiętajmy, że kwestia tego, jaką mamy sylwetkę, ile kalorii możemy przyjąć, też jest oczywiście kwestią indywidualną, natomiast tą świadomość trzeba propagować. Czekamy na Państwa pytania. Do południa @polskieradio.pl oraz my także pełnimy dyżur ekspercki przy telefonie 22 i 7 trójek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziękuję panu bardzo. Państwa zachęcam do programowej aktywności 2 2 i 7 3 albo do południa @polskieradio.pl. My sięgamy teraz po płytę, która jest płytą z żelaznej rezerwy programu 3 wymiary gitary. Little Lad i Blues Imperials. Odrobinę bluesa się pojawiło, to dzień będzie udany. Teraz jest 19 po 11. A nóż widelec. Tym bardziej, że zaraz po bluesie pojawia się Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Katarzyna Pruchnicka. Dziś z frytkami, z torebką frytek. Frytki, tak wydawałoby się coś bardzo podstawowego, coś oczywistego, co wszyscy znamy, większość z nas lubi. Natomiast o frytkach można naprawdę powiedzieć bardzo, bardzo wiele. Poczynając oczywiście od ich belgijskiego rodowodu, no a kończąc na już takich bardzo współczesnych, różnych odmianach frytek, na przykład frytkach z selera albo frytkach z pietruszki czy z marchewki. No ale zrobić taką frytkę klasyczną, ziemniaczaną, która będzie w środku kremowa i delikatna, a z wierzchu chrupiąca, nie jest łatwo tak naprawdę i wiedzą to wszyscy, którzy robili frytki w domu. One czasem wychodzą nie takie jak trzeba. Patyki. Takie patyki, ale czasem też takie trochę niechrupiące, a przepis na frytkę idealną zdradzi nam Jurek Sobieniak i niezależnie od tego, czy będą to frytki ziemniaczane, frytki z marchewki czy z selera, zacząć należy od obgotowania surowych warzywnych słupków. Po obgotowaniu skrobia i te składniki, które znajdują się na powierzchni warzywa, które pokroimy, są bardziej podatne na temperaturę, na chrupkość, na dodanie chrupkości, bo ten cukier, który jest tam związany i ta powierzchnia podczas obróbki termicznej będzie się karmelizować, będzie się robić chrupiąca skórka. Dlatego niezależnie od tego, jakie warzywa wybierzemy, warto jest je wrzucić na wrzątek nawet na 3 minuty. Dalej, jak już obgotujemy, to na gorąco ta powierzchnia bardzo chętnie przyjmie różnego rodzaju przyprawy. Tymianek, czosnek, ale w zależności od tego, czy będziemy to smażyć na głębokim tuszu, czy będziemy wkładać to do piekarnika. Czosnek, jeżeli posiekamy, to po prostu się spali. Jeżeli chcemy usmażyć na fryturze, to tutaj tylko i wyłącznie definiujemy to solą, pieprzem, może być przyprawa korzenna, która jest twarda, która nawet po zesmażeniu nadaje aromat, a nie jest w stanie się tak szybko spalić. Jak już wymieszamy to i zaabsorbuje fajnie te aromaty, na końcu dajemy odrobinę tłuszczu, kiedy chcemy włożyć to do piekarnika. Kiedy będziemy chcieli to smażyć w gorącym tłuszczu, to dobrze jest małymi partiami smażyć, ponieważ pamiętajmy o tym, że w tłuszczu ma odparować woda, co jest bardzo ważne. Jak już ta frytka się zrumieni, bardzo często okazuje się, że za szybko na przykład się rumieni, w środku jeszcze nie zdąży się zrobić, wyjmujemy ją, rozkładamy na papierze pergaminowym albo najlepiej na ręczniku, żeby przestygła i kiedy stygnie, robi się drugi raz. To znaczy, że oddaje temperaturę i w środku ona nadal się dusi, tak jakby robi się taki fajny miąższ w środku. Z tego słynie frytka. W środku miękka, kremowa, a na zewnątrz chrupiąca. I co robimy? Kiedy przestygnie, rozgrzewamy znowu tłuszcz i robimy to drugi raz. I ten drugi raz powoduje, że temperatura dochodzi w środku, ona robi się właśnie taka fajna, miękka, a z zewnątrz tak jakby drugi raz dochodzi do uzyskania tej chrupkości. I tak sobie myślę, że frytki, te klasyczne ziemniaczane, ale również te nieco zdrowsze, bo pieczone z selera, z marchewki, czy na przykład z pietruszki, albo ze słodkich ziemniaków, to bardzo miły pomysł na taki mroźny dzień. Jeśli jeszcze, wykorzystując rady Jurka Sobieniaka, dodamy do nich ulubione przyprawy, albo ulubiony sos, na przykład domowy ketchup, to może być to świetny pomysł na wykorzystanie zimowych, korzeniowych warzyw. No pewnie. Nie chcę się wymądrzać, bo ja akurat należę do tej grupy ludzi, którzy nie odżywiają się zbyt zdrowo i kocham frytki. Lubię z sosami właśnie. Z majonezem. Ale też. Chyba powinniśmy dzisiaj szczególnie powiedzieć, że... Znaczy nie, ja cię zapytam. Frytki nie należą do zdrowych potraw, prawda? Wiesz co, no, nie należą do zdrowych, ponieważ są smażone na głębokim tłuszczu, a to już z założenia nie jest zdrowe do końca. Natomiast od czasu do czasu takie naprawdę porządnie usmażone frytki... To nie jest nic złego, ale też dla tych już, którzy wystrzegają się smażenia na głębokim tłuszczu zupełnie, naprawdę dobrą alternatywą jest pieczenie warzyw, tych warzywnych słupków w piekarniku. I wtedy tak, to się robi na sucho, prawda? Tak, odrobinę trzeba je, można je otoczyć w oleju, żeby jednak troszkę tego tłuszczu na wierzchu było, ale te warzywa się pięknie pieką i wtedy na przykład na blachę można położyć nie poszatkowany czosnek, tylko całe ząbki, z których potem można zrobić taki cudowny krem, bo ten sos na przykład wymieszany albo zdrowiej z jogurtem, albo niezdrowiej z ze śmietaną, albo z majonezem, bo te upieczone ząbki czosnku będą takie gładkie i kremowe i ja to już bym mogła długo i tak już mi się włączyło opowiadanie. Katarzyno, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia. Mówiła do nas Katarzyna Pruchnicka. Autopromocja. Augustowskie noce zimą, a jakże? Gałach, miarka, nitrybic, Stagraczyński, czyli skrzypce, gitara, harmonika i bas. Walentynkowe nocne blusowanie z Augustowa. Już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy Odcień Blusa. Zapraszam, Jan Chojnacki.

Informacja, którą podam, nie dziwi, bo dotyczy słuchaczy programu trzeciego. Otóż chciałem donieść, że jest spora grupa słuchaczy, która nie tylko, że nie ma nic przeciwko temu, aby w radiu o tej porze pojawiały się utwory, które mają ponad 8 minut, a wręcz przeciwnie, nawet entuzjastycznie ta grupa osób postuluje, by w radiu o każdej porze dnia i nocy pojawiały się takie właśnie utwory, jak ten, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. To był utwór zespołu Led Zeppelin oczywiście. I wiedzą Państwo, że w programie do południa takie utwory i rockowe, i bluesowe, i soulowe się pojawiają i będą się pojawiały. Bo to program Trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Pan Łukasz Walewski i Państwa gości. Teraz podsumujmy, o czym rozmawialiśmy i do jakich wniosków dochodzimy. Z nami pan Konrad Drozdowski z Rady Reklamy, który pełnił z nami dyżur ekspercki, a mówiliśmy o tym, jak to europejskie organizacje konsumenckie walczą o to, żeby Unia Europejska wprowadziła regulacje ograniczające liczbę reklam niezdrowej żywności, na przykład słodyczy, zwłaszcza jeśli są one emitowane w telewizji lub internecie przed programami dla dzieci lub w ich trakcie. No i mieliśmy od Państwa bardzo wiele wiadomości i telefonów. Temat jest o tyle szeroki, że dotyczy nie tylko słodyczy, jak się dowiedzieliśmy, choćby od pani Ewy z Warszawy. Jestem z zawodu farmaceutą i chciałam się wypowiedzieć w sprawie reklamy suplementów diety, a coraz częściej suplementów diety skierowanych bezpośrednio do dzieci. Chodzi o lizaki. Co prawda kupują je rodzice, cieszy się to ogromną popularnością. Jako farmaceutka ja jestem na co dzień dla moich pacjentów mniej wiarygodna niż emitowane na co dzień reklamy, zarówno w radiu, jak i w telewizji. I pytanie, które chyba rodzi się wielu rodzicom także w głowie, jak w takim razie, biorąc pod uwagę pańskie wieloletnie doświadczenie z praktyki reklam, nie tylko w Polsce, czy można sobie poradzić z reklamami niezdrowych, nie tylko słodyczy czy suplementów diety, ale w ogóle produktów, reklamami niezdrowych produktów dla dzieci? No w ogóle to jest kwestia edukacji, kwestia wychowania. Temat jest bardzo złożony, ale wydaje mi się, że najprostszą odpowiedzią jest to, żeby dostarczać jak najwięcej informacji, możliwie taki oczywiście przyjazny sposób, jeśli chodzi o dzieci, na przykład w postaci programów edukacyjnych, jakichś zajęć w szkołach, ale też rozmawiając w domu, rozmawiając na temat diety, tylko pytanie, czy rodzice też mają taką świadomość? Bo tutaj nie każdy oczywiście sobie z tym poradzi, więc myślę, że tutaj oprócz tego, że rodzice powinni kształtować dietę, powinni rozmawiać, w jaki sposób dobierać składniki, w jaki sposób te posiłki przygotowywać, ale też tutaj jest duża rola bardzo szkoły, która powinna zapewnić edukację, mówię, skierowaną do dzieci, ale być może też skierowaną do rodziców, bo niekoniecznie rodzice muszą w sposób racjonalny i zdrowy się odżywiać i te nawyki żywieniowe przenoszą się na dzieci. A może jest tak, że przemysł reklamowy, żyjący w końcu z reklamy, sama nazwa wskazuje, nie jest gotów na to, żeby zdecydować się na tak radykalny krok, czyli na przykład od jutra przestajemy emitować reklamy w ogóle adresowane do dzieci. Przemysł reklamowy odpowiada na zapotrzebowanie. To nie jest tak, że przemysł reklamowy żyje w oderwaniu od rzeczywistości i też musimy sobie zdać sprawę z tego, że jest zapotrzebowanie na produkty takie, a nie inne. Oczywiście reformulacja następuje choćby w wyniku działań tutaj przyjętych samoregulacyjnych. Ona następuje powoli, ponieważ przyzwyczajenia konsumentów są takie, a nie inne. Ja pamiętam parę lat temu była dyskusja wielka w Komisji Europejskiej dotycząca soli, zawartości soli i tam był podawany przykład Francji, gdzie w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii rynek piekarni jest bardzo, bardzo mocno rozproszony. No i padło pytanie, czy łatwo jest wprowadzić ograniczenia zawartości soli. No i jeden tutaj zabierający głos powiedział, że Wielka Brytania świetnym przykładem, ponieważ jest kilku wiodących producentów chleba. To jest taki chleb, który jest w foliach sprzedawany w supermarketach, a we Francji rynek jest bardziej rozproszony i trudniej będzie wyegzekwować takie ograniczenia. Na co po długiej debacie padło pytanie z sali, czy nie sądzicie państwo, że ludzie, którzy nagle dostaną chleb, który jest niesłony, po prostu go sobie nie dosolą, bo tak by się to odbywało. Wielokrotnie zdarzało się, że produkty, które radykalnie były mniej słodkie, mniej słone, po prostu były w jakiś sposób dodatkowy preparowane przed spożyciem. Natomiast pamiętajmy o tym, że jednym z głównych źródeł cukru w diecie to nie są słodycze, tylko to są herbatki słodzone przez babcię, podawane w sposób tradycyjny, kompoty, tego typu produkty. Więc tutaj myślę, że jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o samoświadomość, świadomość też opiekunów dzieci. Ale pozwolę sobie troszkę polemizować, bo zdaje mi się, że babcia nie dolewa syropu glukozowo-fruktozowego do kompotu, ani nie tańczy śpiewając na balkonie dzieci drogie, pijcie ten kompot, bo jest super. To jest oczywiście kwestia polityki cenowej też jest związana z podażą, popytem. Tutaj bardzo długo można by było na ten temat rozmawiać, ale też pamiętajmy o tym, że konsumenci oczekują pewnego poziomu cenowego. Znaczy za pewną cenę są w stanie zapłacić za produkty i choćby widzimy to po żywności oznaczonej jako bio ze składnikami, które pochodzą z pewnego źródła. Ona jest zdecydowanie droższa i teraz pytanie, czy ona jest dostępna dla każdego tego budżetu domowego i no, przeliczenie kalorii w diecie na cenę oczywiście jest w stosunku do tych produktów przetworzonych, to oczywiście one są tańsze, one są kupowane, no i pytanie, jaki poziom cenowy byłby akceptowany i to rynek reguluje po prostu. A teraz problem reklamy niezdrowej żywności dla dzieci, będą się musieli zająć europosłowie i zobaczymy, co wymyślą. Dziękuję. Naszym gościem był pan Konrad Drozdowski z Rady Reklamy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze europejskie spotkanie przygotował Łukasz Walewski. My sięgamy po kolejną płytę i z dużą radością informuję, że jest nowa płyta Magdy Piskorczyk. Ona doskonale wpływa na stan naszego ducha, a zatem jest zdrowa. Zatytułowana jest Make Your Spirit Fly. I Believe in Music z płyty Make Your Spirit Fly. Nowa płyta, bielutka, piękna Magda Piskorczyk. Zapraszam Państwa do słuchania i do tej płyty będziemy sobie sięgać prawdopodobnie jeszcze jutro, bo na dziś płyty nam wyszły. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Nie, jest jeszcze jedna. Of sorrow, the veil of space between us, songs of love melt away in the sun. My pillows are colder than the chapel I pray in, for love and for you to come home. Thank you. see the light fade with blood like a grape in the sun. So I will dance my pain away, and if I must, I'll have my soul peeled by May when you're back. Będzie bardzo ładny koncert w niedzielę o godzinie 19. Wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Paweł Kaczmarczyk. Paweł jest laureatem Mateusza Trójki w kategorii Muzyka Jazzowa Wydarzenie. No i na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę zadzwonić do Piotra, 2 2 i 7 3. Piotr Kordaszewski, który Państwu także teraz dziękuję za uwagę. Zofia Kruszewska i Piotr Baron. My usłyszymy się jutro. Jutro też wiele ciekawych płyt po godzinie 9. Zapraszamy Państwa. Była dzisiaj muzyka, teraz będą słowa. Ja jestem alchemiczką. Mieszam konwencje. Alchemiczką i doktorem Frankensteinem. Mieszam języki, żongluję i tworzę z tego swoją całość. Takim moim ideałem zawsze było, żeby te książki były co najmniej dwukodowe. To znaczy, żeby moi czytelnicy mogli cieszyć się jakąś historią, która uważam jest ciekawa. Oto kobieta znika bez śladu i trafia w niesamowite miejsce, gdzie do tego wkrótce odnajduje ją jej prześladowca. Musi się wydobyć z opresji i tak dalej, i tak dalej. I żeby pod spodem było to coś jeszcze, czyli elementy pastiszu między innymi, po których czytelnik doświadczony, wnikliwy rozpozna, co robiła autorka, w których momentach sama miała z tego zabawę, co z czym połączyła, w jaką nową całość. Ten inny, ukryty język, mam nadzieję, że więcej niż jeden, mówienia o świecie, który stworzyłam, który nie jest oczywiście tylko po prostu historią kobiety, która znika bez śladu, a na koniec okazuje się, kto zabił. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 28. Zamknęłam zeszyt z marcowymi dziećmi i włożyłam go do plecaka. Nie mogę popełnić żadnego błędu. Muszę być trzeźwa i skoncentrowana, by wymknąć się z macek tego chudego prześladowcy o niewinnym wyglądzie. Postanowiłam rozłożyć gotówkę na dwie części. Znalazłam w szufladzie dodatkowy foliowy worek, w którym planowałam schować pieniądze do wewnętrznej kieszeni futrzanej kurtki i przypiąć agrafką dla pewności. Nagle obudził się we mnie chłopski spryt i wola przetrwania. Ukucnęłam na podłodze łazienki i od razu zauważyłam, że coś jest nie tak. Ktoś tu był. Znalazł mój schowek. Z dziury w podłodze znikły pieniądze. Ktoś zabrał również włosy Sandry Jasnej. Leżał tam jednak Glock, zachęcający, bym go w końcu użyła i strzeliła sobie w łeb. Usiadłam na podłodze, patrząc w czarną dziurę, jaką stała się moja przyszłość. Wszystko poszło nie tak. Okazałam się nieostrożna i naiwna. Byłam pewna, że to inspektor Gerard Hardy, którego wczoraj wieczorem minęliśmy z Natanem na schodach. Fałszywy poczciwiec z tym jego oh no, ukradł moje pieniądze. bo nikt oprócz niego nie zabrałby włosów Sandry Jasnej. Uderzyłam pięścią w podłogę w bezsilnej złości. Nie miałam nic oprócz paru ubrań i niewielkiej ilości gotówki zarobionej w spa pod królikiem, która nie wystarczy na więcej niż kilka, może kilkanaście dni najtańszych hoteli i bardzo oszczędnego życia. Całe moje jestestwo domagało się ucieczki. Pragnęłam znaleźć się jak najdalej od Natana, jedynej osoby, która łączyła Julię Mrok z Anną Carr. Rozum podpowiadał mi, że powinnam zostać choć na jedno więcej zlecenie w spa pod królikiem. Po prostu jednak cicho stąd wyjdę i odjadę, zdecydowałam. Zapadał wczesny zmierzch. Gdzieś tam za rzeką musi być świat, o ile nie zmiotło go japońskie tsunami. Na razie nikt oprócz Natana nie wpadł na ślad Julii Mrok. A nawet jeśli dziewczyny ze spa pod królikiem coś podejrzewają, nie mają żadnego interesu w wydaniu mojej tajemnicy. Zostawię Natanowi wiadomość, że wkrótce wrócę, że muszę tylko sprawdzić coś ważnego dla mojej książki. Albo lepiej coś ważnego dla nas, dla naszej wspólnej przyszłości. Podpiszę twoja. To powinno go uspokoić. Spakowałam plecak na samo dno, wciskając zeszyt z marcowymi dziećmi. Ale postanowiłam zostawić kilka rzeczy, by nie od razu było jasne, że opuściłam hotel na dobre. Właśnie wkładałam okulary od dziadka konkursowego do kieszeni plecaka, kiedy ktoś zapukał do moich drzwi. Postanowiłam przeczekać, obawiając się powrotu Natana. Ale bombardowanie się powtórzyło. I miałam wrażenie, że gdzieś w tle słyszę zagniewanych ludzi. Moje zmysły były wyostrzone, lewe ucho płonęło. Kto tam? Zapytałam wbrew sobie, ale tak zdecydowanie, jakby powiedział to ktoś mi nieznany. Kobieta gotowa na wszystko. Ja! Zapiszczał cienki głos. I otworzyłam. Kierowana absurdalnym pragnieniem, że to drżące ja, to też moje ja. I zaraz rzuci mi się w objęcia moja mroczna bliźniaczka o twarzy Sandry Jasnej. Znów się zawiodłam. Na progu stał dziadek z wózka, ale bez wózka. I dyszał ciężko. Zabiją mnie, powiedział. I usłyszałam ruch na schodach, zbliżające się głosy. Tatusiu, zawołał kobiecy głos. Gdzie tatuś jest? Trudno, nic innego nie mogłam zrobić. Wpuściłam gościa i zamknęłam drzwi. Staliśmy, patrząc na siebie, oboje zakłopotani sytuacją. Pani pozwoli? Pułkownik Zawada! Przedstawił się staruszek i pocałował mnie w rękę, a nie strzelił obcasami tylko dlatego, że miał na sobie plastikowe klapki. Poproszę o herbatę z cytryną, kieliszek koniaku i kaszankę. Potem jedziemy na manewry. Zaklęłam w duchu. Jak nie inspektor, to pułkownik. Ma pani mój pistolet? I imię pani? Zaskoczył mnie pytaniami. Anna, wydusiłam. Tak, mam pana pistolet. Dobra dziewczyna, rozpromienił się. Ale po chwili oprzytomniał. Zabiją mnie, powtórzył. Podpisałem wyrok. Wyrok? Na siebie. Idą. Usłyszałam za drzwiami szuranie butów i po chwili ktoś w mnie zapukał. Hej, hej! Goście idą! Zawołała zza drzwi Basia tym swoim słodkim, kobiecym głosikiem, ociekającym miodem z opiłkami szkła. Nie miałam ochoty wydać im tego nieszczęśnika. Do szafy! Marsz! Odpowiedział pułkownik i bez sprzeciwu schował się we wnękowej szafie. Za drzwiami stały Basia, Kasia, Helusia i jedna z kobiet, które przyjechały ze staruszkiem do spa pod królikiem. Co tak długo? Drzemałam. Pokazałam na rozbebeszone łóżko. Szukamy pacjenta. U mnie? Ziewnęłam ostentacyjnie. Ma 92 lata i demencję. Zwiał, wyjaśniła Kasia. Weszły i rozejrzały się niby od niechcenia, ale ich oczy były głodne i nieufne. Może zajrzyjcie do szafy, zażarżowałam. Ale rzuciły tylko okiem do łazienki i wyszły w pośpiechu. Słyszałam, jak zbiegają po schodach,